Uszczypnij, żebym wiedział, że się nie śni. Przeszliśmy na swoje i wydaliśmy pieśni. Po zbiorze jest pora na spiździeł, a wrogowie cichutko se siedzą na piździe. Do nogi krótko na smyczy. Racji nie ma ten, kto najgłośniej krzyczy. Ja chcę tylko robić swoje, po cichu. Najpierw satysfakcja, później jest przychód. Wszystko zaczęło się w tamtej pralni. Trwa tam do dziś, bo jesteśmy normalni. Nikt się nie obsrał. To po pierwsze, moje jaja są cenne i wielkie, Faberze. Pragnę widzieć jej uśmiech nad ranem. Pieprzyć orgazm, osiągniemy nirwanę. A oni niech idą se w diabli. Chcę tylko żyć w harmonii, jak Herakli. Pytają co u mnie, nie ich sprawa. Nic nie jest w porządku, ale trzeba udawać. Ojca nie znam, odeszła mi mama. Szczęśliwe rodziny są tylko w reklamach. Nie piszę, żeby budzić współczucie. Ja się mierzę z tym, od czego chciałem uciec. Jeśli słuchasz tych modlitw, zrób coś. W zamian oddam swoje życie i twórczość. I tak wątpię, że dobijemy targu. Tyle przeszkód na drodze, mój Boże, to parkour. Posyp kreskę, żebym ją wciągnął. Albo nie, weź wypierdalaj z tą mąką. Nie marzy mi się kariera w rapie, gdzie papier przyjmie wszystko, a wszyscy przyjmą papier. Sztuka ma oddawać prawdę, urodziłem się artystą. Evi Valarte.